شڈول بدلیو رب العالمین سند حکم سے شاید وجر پور مجید زیادہ سکندر کے بارے میں یعنی روزن یہ ذکر چھ کر رب العالمین ام پتہ رب العالمین منصبہ لینا رکھا ہے کہ گوڑ کی چھ روزن یہ ذکر پت کی چھ روزن یہ ذکر منصبہ چھ رکھا ہے کریم تم چھو یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم ایام معدودات ان پتہ چھ آیت کریم اجی چھ رب العالمین انا منصبہ آیت کریم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي كَرِيمٌ جلدی میر بند نفرت متعلق پرسنا یا رسول اللہ سبحان اللہ جیون دوست بچتا شکر نفس جی خیل دی کری نسن مجھے لیے کن ضرور نسن ہی اقلاق نہیں ضرور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي كَرِيمٌ اُجِيبُ دَعْوَتَ دَعِي اِذَا دَعَا جلدی منگن ہوا مگان کی بچت شکرم کرا نہیں جاتا اُجِيبُ دَعْوَتَ دَعِي اِذَا دَعَا ہم یس پہ جی بھول لی یہ میں پائی جی نہیں ہوت مانگو والیومن ہو بھی نہیں ہوت پہ تک ایمان آنو لعلہم یرشدون تاکہ ان دفت کامیاب یعنی آئے کہ رب العالمین انا ان پس کہیں دیر روزہ نہیں ذکر تو ہل اللہ کم لائے بات اسنی آن سرد سے بڑا آئے کہ رب گوڑ کے روزہ نہیں ذکر پاس کے روزہ نہیں ذکر مانگوات ویزا سالک عبادی اینی اینی کے جناب نمت علی کرسنے باندے دابت بسوں صحیح بسوں دوئے جس مانگلہ سران اجابت علماء مفسرین کرام بیان قرآن مجید شرابت تاوی کوئی بھی ہم نوٹ کی بیان شاید قرآن مجید کا احسان تھا سنر آپ کو کھڑ لوں کہ آپ پر آنگی ایمان الحمدللہ اس ساری آپ پر ایمان تیشہ رب سنس کتاب تابرات از گفت تحریف، انجیل از گفت تحریف، زبور از گفت تحریف آنی والا ہمت کتاب دنیا سوزا ہے سمن گفت تحریف اگر کتاب صدا شکوری گئی اپنا جلسم چل صدا شکوری خود زیاد ہے آج تو صدا شکوری پیرو ہجری آنی بروہ دوز دہوری گفت کی نوی جلسم ہے صدا شکوری کافی بھئی گئی نا ہجری سامشو تاجی تاجی جیلی مجھ مکہ معظمہ کرنا مدینہ طیبہ کو گئی حضرت رسول یاد کرتا ان ساتھ سروح وری گم باہی نرزل گم سے گم چیزا جی وری صدا شد چیزا جی وری گیا نرزل گم سے سرو گم سے یعنی گائی ہرا اندر تقریب ہو رسول یاد کرتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پر آر کامت گئے برابر صدا شد چیزا جی وری آپ کا لطف انتہی اننا نحن نرزل الذکر واننا له لحافظ بغیر قائمت میں بغیر تحریف بغیر کل تحریف تعریف سوئی قرآن مجید اشتش من جنس موجود یس نازل خبجا فرضا کی مقدس حضرت رسول یا کرم جیر ہندو زبریل خارج میں بعض اوقات کی تحریف قرآن سے تحریشا دبا بعض اوقات کی کنجائے علیہو پنجائی کی بات کو اید تاجمنا سکتا سکتا نبی صلی اللہ اید تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جرگی ہے ہمیں معلوم نہیں اید تاہو جیلی قاری قرآن کی قرآن پارا تو کی پیدا دلتا حیزا بلگی کی تراغی یا وکیل من من اسی شو رکن اکرمنا سکتا شاہ شو تراغی کیا اذا بلغت التراقية وكيل من را وظن انه الكراء كيف ما يحجر يجسوي قرآن مجيد كيف يقول جسوا جن نازل كو برزاك مقدس شعر في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرآن كيل ايمان اكبر على الله ذلك حق قرآن مجيد امشكار تلاوة يدلونه حق التلاوة كيف ما اجمارنا عنك التلاوة حقنا تجرید ہے جی مخارج ہے جی قاف کا جب دنیا رہا یا تو توجیل زمانی میں چکا رہا جی رہا نکا جب دنیا رہا سینست سا سین زبر سا سا بیادو سا سینہ لکتا سے لکتا آسیا خرق سے یدلونہو حق تلاوش قرآن مجید مخارج عن التجويد عن حق سبحان الله تعالى عند الله سبحانه وتعالى سطور حق المرسول يتبع من دروا ونتبع تواقعوا دائم حق قرآن مجید أسفر قرآن قدر أفلا يتدبرون القرآن يسبر لي من كان يسبر يا آت قرآن مجید أسفر قرآن قدر تفكر قرآن قرآن مجید شد فوري إيماني يوضان سر جلال خیلیت کرد اصفت کریو تدبر علماء کرام کرام تدبر مفسرین کرام تدبر دوان گوارجی آئے کریم کات متعلق روزن متعلق باقی آئے کریم روزن متعلق مازواد بھرمان رب العالمین خائنزا صالت عبادی تا جلال کی نیل باند پرسلے میں متعلق دابت بسط رہی علماء کرام کرام بایا یلی رب العالمین چکران روزن انسی کے لعلکم تتقون امیک مراد کیا چھ مقصد کیا چھ روزن تاکہ تھی ورو پریزگار نہ رب العالمین سان پاک ضرورت سان پاک ضرورت مگر رب العالمین دپان ہمن چیتن گاٹ چی میون بند کران نسک مان مان رب العالمین چوٹی بند گسان آئی نیچے خوش یکدم کران رب العالمین اعلان یا رسول اللہ اے بند نسکر نسک تھوڑا ہمن چیتن گاٹ مان مان اس مان ہے دم سواد کی دست کار نہیں ویزا سالا کی بازی فنی اس مان ہے دم کی وہ روز تھے وہ تو سے نبی میں تو مان نہیں بکرا ہی جا اب اللہ میرا سر اس مان نہیں جا تو وسیل کیا بنیا ہے روز بنے وسیل رب اللہ میں سے وسیل ہے نہ وار وار ارے نہیں بات تو ہے دعا تو کیا ہے سر وہاں ہے جی پتہ میں بات ہے پانے خیال سے روز تھے تاو ہوں تو کدھر روزوں سے جھوٹ نہ دے جوائے بھائی ہوئے سے نیمی شباہت نہ دے وسیل کا آپ کی بنا وسیل کو سوچ نہ دے بات نہ دے یہ کرو نہ ہو قرآن صدق رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ رب العالمین کا بارے میں لوگ رکوئے پتہ پتہ پر رب العالمین بارے میں اس تاریخ لوگ مولی سے ہمارے اخلاق کا دوانا ہے جب ان کے لئے خاجان کی میں یار رضا خان بریلوی کو تو خبر کر چو دام اچھنا بہت منگو گونو شاہ کیا کہ بعض اوقات جس کا تو بڑا غلط نہیں بھی دور اچھنا سے کہ واریا کسی پانک پانا خورا شاہ کیا ہم شاہ کی نہیں دے اچھنا شاہ کی نجر لئی دس لگوا فرسل شمائل ہمیں بچیوں کے سب کیا نسبت ہے اگر وہ نسبتی سے کاری کلی بچی تو مدینہ اور مکہ ہے لیکن قسم سے ہوا رجی کا ایمان قرآن مجید وطین وزیتو وطور سینین وحاضر بلد لا اکتم بحاضر بلد فانت ہلن بحاضر بلد مکہ موزمہ بنا رجی کا ایمان در حرم یعنی مدینہ طائبہ ان کا کی حضرت رسول یا صلی اللہ علیہ وسلم اچھ وچھ تم پہاڑ مدینہ پای بہار اچھا کو اپ پہاڑ جیسے پرانا مدینہ یونیورسٹی بالکل نزدیک بیا کی یپے یپے یپے جم ہائے سو مدینہ پای بہار کا ہندی جیرا مکے موزم کو کچے کی جایا جائے نا اسیما پاکنا ہوتی بنا پاور دیش بنا ایر نم سجائی جس پاور درائی نشان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لو اپ درمیان یوسی مدینہ پای بہار بچی شو یہ کو حق کا اعلان بناو مکہ حرم کسے کو بناو نے مدینہ طیبہ حرم مکہ موزمہ خود کروں گا یہ کو کروں سب نے دا کہیں خود مدینہ طیبہ جب مدینہ طیبہ سے تھے میں رب العالمین اور یہ فرشتہ دجال واٹ سر کی تیر زمین دجال یعنی جی تو پھر سر کی زمین مگر فرمان حضرت رسول اکرم صلی مدینہ کا خزائن مدینہ کا چھے پارو کتاب خزائن مدینہ بخاری شریف مثلا کتاب الگ خزائن مدینہ ہر وہ رب العالمین کی من دون جائے ان حرم کی کہیں مقرر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رب العالمین تنگ سچن کمانڈو تھے میں فرشتہ تیم دن میں جگہ اس مدینہ کا ہی باہم دا مدینہ کی فاتح فضیلت کرام قرآن مجید بیان وَحَادَ الْبَلَدِ الْعَيِّلِ قسمان شم یعنی امن والی شخص مکہ موزم و قسم لا اکتم بِحَادَ الْبَلَدِ وَأَنْتَ هِلُّم بِحَادَ الْبَلَدِ اگر کائنات اندر کا بیشتی مدبر مقدر تم تمہیں زجائی یم حرم بنائی یم حرم جن کا دار حضرت رسول اکرم رضا خان بریلی ہے نسکیہ جانا بریلی بریلی سے جوائے آتا ہے ہندوستان اسمان جیت دی اسمان جیت اندرا گاندھی کا الیکشن لڑا پتہ ہے نسی جا رائے بریلی ہے اندرا گاندھی اکثر بے سروتن سن یادی نیچو کی پتوتن سن ضرور کیا بریلی سے یوتی من جوائے آت اچھا جو زامد رضا خان بریلی کا صدا جون اردہ شد پاک بوٹ یعنی کنوشت پانچ لاکھ حکمت وادرے وادرے کنوشت پانچ لاکھ کی آخر واریا موجود کنوشت پانچ لاکھ حکمت وادرے میں حاکی ہوئی بڑے پاوش نے بنا بڑے لی این دور قرآنی مجید تحریف لفظی تحریف نا مانن کو رفتا ہے قیاد بزمت جس کا عالمی اسلام جو دن راستے عالمی اسلامی کیا راستے عالمی اسلامی انچو عرصی جو قرآن سوسن تقریر شکر بود تاکہ آج جو ترہ وری لگو مطرح سے آدم اسلام ثابت وہ سعودی عرب میں نہیں جا سکتا ہے تو تقریر ہے کہ سعودی عرب حکم رہی جس سرد دنیا اندر راست عالم اسلام میں تھپرا جدو یہ قرآن مجید ہم سوزی تفسیر ترجم پارو جو حرام یہ لفظن کرنس مگر مانن کرنس تحقیر یہ تو زامت اردہ شاید پانچ ہوتا ہنر بریلی من جو اس بریلی سے یوی دیر مزا گیا ہے ان سوز مائی کرم نام رضا احمد مائی کرم کے ہاں دیاغ ناو مگر ان سوز مائی کرم بریت شروع یعنی بور پامت بور دفن نا یم ناو جنب احمد کے فارس صلی اللہ عبد المصطفیٰ عبد المصطفیٰ دو ناو ان پر دوی ناو رضا ان کو اپنی نا رضا علی سے کو سے شاید نہ پڑ بابا رضا علی تم سے کی نالت پر گولی مت مارو رضا خبر ہے جب اس انگریز نے آشیرواد ہو یہ قرآن مجید کو تحریف کو یہ اسلام پانی نہیں جس کو دو اور جن اہل حدیث نے ہوت نہ یہ میرے مندر وہ یوسف کرم شیطان اس نے حدیث مبارک کی اپنی یہ کہ ایک کون جمعہ پورا وعدہ حد کر کہ یمن اس متعلق اسٹیشن کو اسے کرم رسول یاد کرتا ہے ایسے ایک مستر مختلف آیا جس نے یوک ناظرین دیو بندی سے دیو بندی مورن آج حدیث حساب نہیں کرم شیطان سے کرم شیطان کرم شیطان سے آپ کو مراد دیو بند یہ شیطان ہے سو شیطان ہے سو کی مراد کیا مانگ دب نوز بلائی من ذالک محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ مانگ دب ان سے تم را دیو بند جتن دیو بند کے ساری علماء کرام حسن کو یہ تو یہ ہوتا ہے علی محمد جنہ علیہ الرحمہ پاکستان کی بانی ایمیس جتن حسن کو علامہ اقبال سے جتن حسن کو مولانا اشرف علی خانوی رحمت اللہ علیہ ایمیس سے جتن حسن کو بھائی ایسی آپ وہ اہل حدیث نہیں ہو تو بارہ گوشت عرض کرا اگر نسبت کرن چھا پانسان اگر جو بڑھ کربت پائی تاکی کیا جا اسمہ کی واری ہے انہوں کام کری میں کی بچار پائی میں ریکھ مچھنی کیم دیب اشنا بھولی سب شاہ جی اشنا شاہ جی نکل کو خسنا نیزت کن چمائیم نجم کو حسن نجد کل شمائل مدین و خشوا اہل حدیث رضا حق جدا اہل حدیث چرازی مصطفیٰ اہل حدیث سمت صادق برابر قائدین مولانا انور بنان علی الرحمہ رب العالمین و ادنس پانی سرامی نجم کو حسن نجد کل شمائل مدین و خشوا اہل حدیث رضا حق جدا اہل حدیث سرازی مصطفیٰ اہل حدیثا سلم صادق برابر قائدین حضرت بریلی لفظ نہ تو زیادہ بہت زیادہ اگر وہ پاکستان حنفی ولی نہ گئے سن شیعہ ہجری افسان کیا ایمان ابونی پٹ جام کا سن شیعہ ہجری افسان آنے بروڈ ہوس کل شیعہ رہی کل سبت رہی آنے بروڈ ہوس یعنی آنے کورمت انتقال رسول یا کم رسول کل سبت رہی تیزی انتقال پتہ جوان ایمان لوگوں پتہ پور سبق وری گھر سارے شیر ہجری اپنا سارے کا ہجری خوشی تمہوں کرمت انتقال سارے شیر تو خود جوان ایمان لوگوں پر رحمت اللہ اگر پن پانس مرم جہان دی امس مطلب لو آئی سوچ دور کتام سان شیر دستان سرف ہوئی سرف گئی سہاو ہوئی کران سلف چھوانا صحابہ کرام ہے تیرے میں صحابہ کرام ہی دوگنا قرآن زیادہ سمجھو دین دوگنا کیوں نہیں سمجھو کیا جب ایمان تنگی سے موجود یعنی سے دور دور روز کرم رسول جاتے ہیں یعنی سے مدینہ طیبہ سے اندر وری اور چلتا چلتا قرآن وقت مدینہ طیبہ سے اندر رسول جاتے ہیں اس وقت تو ایمان ہو گئی پر ہے نہیں تنگی سے کم ہوئی تنگی سے صحابہ کرام کی مجھے بنا سلام اگر خرگی ونس پنس پانس تیل چونکہ زور پن شیر دست آمد اگر تیون ونس پنس پانس شادی تیل گو این خطی تیل انسان کہت امام یا شادی رحمت اللہ یا را سوچ زامت تن اکت پانتا ہجری اسمد یا میری انتقال پر امام یا بوجی فا رحمت اللہ اگر امام یا مالک مالکی ونس پنس پانس سوچ زامت سن ترنمت ہجری اسمد امام یا بوجی فا سوچ سرو آئی وہی اگر دبا پنس پانس سمبلی ایمان آمدی بن حمد کی زامت سن آگت سوہر ہجری اپنے تیلے تو سافر شکوائی دورا نکلی امرولا گھلی خبار پر مزایان قیامتی نشینی کر بایا رسول اللہ اپنے اینا من اشراج سا آگی این یمتا مصر علم اندہ آساج ہے قیامتی جاک نشینی سو علم آیت ایمان خانن لکھتن جیش حدیث مبارک معنی سمجھ لو ان من اشراج الساعه قیامت کی آخری شہری کے لیے این یوتا مثلا علم این ما دیوان کرنا حاصل کو من نشو ان لو اساگر این نشن بلکہ کو من نشو لاکھ سے نشو اصل مراد یہ سوچ کے لاکھ پکائے لاکھ کو کہے گا حاصل بلکہ اچھو تای حدیث سن اندر اکثر بیشتا تچو آزم روایت ابنائی این الاعضاء تمو حدیث ہے ہن حدیث تھوڑا کرمت تمو آج کرمت تا سندر تو روایت الابنائی این الاعضاء یعنی دیکھو شو کرا روایت کا نس نش موجد نش اکثر بیشتر اور جلا بن عمر شو کرا روایت کا نس موجد نش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس شو کرا روایت کا نس موجد حضرت عباس نش حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص یہ شو کرا روایت کا نس موجد عمر بن عاص نش یہ شو بیش مار قسمت مگر حدیث سنمت شو یہ جی روایت العابائی این العبناء مور شو کرا روایت کا نس نش گو بھائی کا روایت کا نس نش لکت نش این ہوشتن کا نس نش تنیز بناو مستاد نیجو یہ پر حبیق عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ روایت کرا فنس نیجی حبیق حضرت نش یہ مزدر فاظ مزدر حدیث مبارک انجو شو بیان کرو مزدر فاظ اندر پیس دنیا ماد رسول یا کرو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتہ اکشام تو دیکھ ہوتا ہے تقدیر کرو علا جرم بان پر عزوئی باز پر ازوید تدبیر کرو اور اگر پایت مزدر فاطمہ سے نماز پاکتا شام تو خوفتن آخ حدیث مبارک سے رہی حضرت عبا رضی اللہ عنہ مگر روایت کرن سے جس تیشی پانس نیتی حضرت حضرت تیشی نیاز بود مول انا نبود پانس نیتی سیشن کم تیشی حضرت حضرت عبا عبا مگر یہ پر فرمان حضرت رسول یا کرم سلسلہ کہ قیامت کی آخری شہنی کے لیے کیا پہلے نشید علم کرنا حاصل کیا پھر جکو میں نشی کرنا لگتا نشی مفسرین تو مجدین کرانا ہے این اس مطلب جو یہ ہی میں پہلے حاصل مول این اس علم کرنا حاصل کو میں نشی سالت ہی میں فارم کو میں نشی یہ بڑے ہے بڑے تو مجد صحاب بھائی گرا یہ میں پانو ہوں حضرت رسول یا کرنا یعنی تو قرآن اس نازل گزار اس وقت تو تعبیر موجود نہیں تھے اولیاء کرام یہ منتو ونان چھو رب العالمین ولی اپنی رحمت اصلی یہ باعث موجود تایمیز کا باعث موجود صحاب یہ درد کی چھت شاگر ان چھت شاگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من شاگر در مطلب اگر اللہ کچھ کان صحابی آج ابو تو خیر آخری صحابی یسنا اکتو کیا حکری اصلی یہ میار مدرہ اگر اگر دربان آپ مجبور جاؤ لیا کرام بیٹا تو ہماری آخری صحابی و بوت خیر رضی اللہ تعالیٰ یعنی فرق رضی اللہ تعالیٰ ہمن حقت میں سید ہمن دو رحمت اللہ علیہ من اُدھا جس سے نیو دیا تو گئے آرکا چرو دی دمت تنیو دی جو ہے رضا خان بارے لی جاو حق یک کی باپ آئی جاو حق یک بارے لی اور یشنو سے کیا یار محمد حسن اتنا جال حق اور چھوٹے کا ثابت رہا ہے راضی گزرے میری میں تو گئی لائبریری میں جن کتاب کی موجود ہے رضا خان بھرے میں سے تاپیر کسی گئی موجود مطالعہ کرنے کے لیے رکھو مگر عمل کرنے کے لیے قرآن میں یہ تو صحیح آج ان مبارکہ ہدایت کے لیے یہ دو چیزیں کافی مگر یہ من جواب سے تو یہ اپنی فوج کی ہتھیار آپ موجود اور جال حق کس طرح میں ثابت کر کے حوان یہ ناو حضرت عبدالعزیز عمر سن عبدالعزیز عمر سن ناو کے حوان اصل اکان حضرت عبدالعزیز عمر کیا سنے اکان حضرت عبدالعزیز عمر رضی اللہ تعالیٰ ایم پر شیوائی پاکم پروفان کیا صدر ایم پر شیوائی اکان آلہ حضرت رضا خان بریلی ہم پر شیوائی اکان حضرت کنی آپ دیکھئے استاد کو مجھ پر اندازہ دی چار حق پر جو کم اس پر صدر بنو نشو جزن میری کتاب سے تاب تو سب نمبر دیا تو پاس تو ایسی سب نمبر پاؤں سب نمبر دیا تو پاس تو میں سیری اللہ پادر صحابی سنا عبدالعزیز بن عمر سنا امیش لکھا حضرت عبدالعزیز بن عمر حضرت عبدالعزیز بن ایم پس لکھا رضا خان بریلی سنا امیش لکھا حضرت کی امیش کس لکھا آبا آپ اندازہ کیجیے اندازہ آپ کیجیے کتا کون ہے اور جس نے لکھا نام رسول اکرم سن لو لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ رضا خان ہم پڑے میرے سن لو کی لکھا اور جس نے لکھا اعلیٰ حضرت رضا خان کا بڑے پاتو ہاں کا جوڑا سا ہو مگر حضرت بھی کیا ہے ہم کیا اعلیٰ حضرت یعنی ساری حضرت ہم پوچھ ساری حضرت ہمیں سردار گو آلہ حضرت اگر تیزر بنیو علامہ احسن اللہ الزہیر رحمت اللہ علیہ وسلم تم سنگل میں کتابی پاری سنگی کتاب لیشن اپنی عربی اپنی حال بھرے لی بلیا اپنی اردو ترجم تو گھومت بازر سنگی موجود بھرے لی بلیا عربی کو اسمنا حال بھرے لی بلیا اردو اسمنا شب بازر سنگی میران کو بھرے لی بلیا آپ کو دیکھا مقدمہ مدینہ پائبوں چیف جسٹس میں کارم دلا تنسیس کرو مدینہ پائبوں کو دلا چیف جسٹس گزرے ہو رب العالمین ویلی اختان میں سلامہ کا سندر اچھواری اپنے نسیشن اپنے مادی دلا کے سندر دار اپنے گی تن سو چاہو شیخ عدیہ طالب شیخ عدیہ طالب وائی ہوای سے مشکول ہوای سے ہوای سے منائی سے یار تو اکر کوئی مادی دلا بھی اتماس باگن جلان رہا جلے اپنے ماد پیش شیخ عدیہ طالب جو اس مدینہ پائبہ سندر چیف جسٹس مدینہ بھائی ہو بس مدینہ یونیورسٹی اندر استاد آئے جو کی دیکھا ہاتھ ہر بڑے لیے ہاتھ کیا مقدمہ قدمہ کی ہے بڑے لیے ان میں نے بس ان میں ان علامہ حسن اللہ الزہیر صاحب نے کتاب پر ہر بڑے لیے تن پر ہاتھ کی دیکھا مقدمہ ہر پر مقدمہ سن کر لکھا اپ پڑھ سکتے ہو کتاب کے بعد موجود ان پر دماغ آگے نہ تھا یعنی کتاب جو دیکھن وہ میری سلاحی ہے معتبر تو کس لوگ احسان اللہ الزہیر یا تو کیا ایفیٹی کا حال مجھیر سر کی عالم اندر سر کی دنیا اندر اگر میں دیکھن وہ رائے کی آنی کتاب جو کس احسان اللہ الزہیر رحمت اللہ علیہ بہا کہانا تقوری کری یو دھمرا جھر کی جائے سے دنیا سے پوچھو یو دھمرا جھر کی جائے سے دنیا سے پوچھو بہتر یہ تصور اس میں سمجھتی ہیں مگر لیکن تم نے بہت خبر یہ نہ کر کیا کہ تم کا بندہ دیکھ میں کہ بڑے ان میں نہ کر یہ کیا جو عزیز عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر اعلی حضرت رضا خان بری نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نہ باش بہت عرض کران اگر تیری نسبت کرن پھر آپ طلب کو چھوڑ دیتے ہو طلب کو انہار نجم قومت نجدت كن شمائل مدينة خوش هوا أهل حديثا فلن تجد برابر باي جيلا شيطة دائما ترنم دائما شيطة مزاو شيطة جو ياد اندير سوا دين با مكمل فن داهدي احمد انتقال با رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سن كاهدي احمد يا يبدا يا طردا خود الجميل مكمل على يوم ما لكم واتمن طايكم يا مجي ورضيت لكم الاسلام دينا يا تو سنا دا هجري ما هي ايات نازل هي ان بعد تريد جت سنا كا هجري اسم قد ما يا نام دي انت ان بعد سنا شيت اسم جوان ايمان نو دي خار سنا تران اسم جوان ايمان مالك رحمت الله عليه سنة أكد الصهر اسم الجلال إمام أحمد بن حنبل سنة أكد بانتا اسم الجلال حضرت إمامي شاكرا أنت الباقي إمامي دي إمامي بن حجر أسكالي رحمة الله أنت الانتقال كان أرشد دون ذاتنا ما يقع الآن يجب تأيني أصحان الشاطة أكد اسم إمام بخاري أكد السنة ما تجري اسم إبتاك في دبر جنوبرا هذا الاسم وانا يمن تأيقان يخفت هذا ما كيه سنت سجد برابر خالدين كفى خير الورى خالدين تكين زمان آب جدا سل جدا لان جوك دريا جاري ممد اشتاك ایک زمان تکا تیرین آب آب چیده جاو سلط شمالات جمعین بابا شاید خوش گزان ہم اپنے آب کو سر بھی کہنا پسند کرتے اشتاك پانی نسبت جمعن کن رہا یمان جلب جلو شوائی مبارک رسول یا بیو سلام نکر مون هر با انسان دی با تو انسان دی یمان چه انسان رب العالمین بنای سیمو بشتی متبار رب العالمین بنای سیمو بشتی مقدس یمان رسول نازی سیم روی مبارک با تو انسان دی گرد یکسی غلط فهمی کاری دوست عرض کرام حدیث مبارک خود ہے قیامت کی آخری شہنی چاہیے کہ علم کرن حاصل لکھ من نش لکھ نش یعنی کی واتن دور کی واتن اور نزدیک ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرام تم گئے اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو سیدھے وہاں جاؤ تک میری بھی ملاوٹ دار کی تھی اگر یہ حدیث سن مگر کام اٹھ گیا تھا اصحابی کا نجوم یہ حضرت رسول جا کر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے شنو حدیث نہیں حدیث شو مگر یہ شنو یہ سندن ضعیف حدیث یعنی تھی ان فرمان شنی کی شو بے کرتا ہے یہ مطلب صحابہ کرام جو یہ شو آسمان اکتار یہ آسمان اکتار یعنی ترین زمانہ خلیت پچھلی زمانہ خلیت لوگ پکان ہے بیابان میں جنگل میں تمہارا سو واقعی بار ہے کہ تمہارا چلان حاصل واقع تم سے ہر جنگل میں بیابان میں سارا ہم سب پکان ہے تمہارا تار خوانا ہے آج جس کے بدل آج کے بدل ان کو گھڑی کی ضرورت ہے اچھا صاحب بدل گیا میں شمار ہے جس کو شمار تم کو بات انتقال کو نور آسان زمین ہے ان کو سنا بات کیا ہے تم کیا کام کر نور آسان زمین ہے وہ تجربہ خاص ہے سن گنجا دیا دیا مان کو سو نور آسان زمین ہے ان کو بنی طرح کی سایہ کو تو بہت سو ہونا ٹائم خراب ہو رہا ہے اچھا مدینہ کوئی بات سمجھا کیا لیکن یار شیخ سہیلی اوپس استاد آکھ آما ان کو اکھنا بزایر گاہ کی اس وقت اگر عرفات اکھنا عرفات کی پر اس میدان اکھنا حاج بارے ایام ان اندر ایسے دو پر یا جی سار کرنے کا بھی دور از گزان یونیورسٹی ان طرف ان کو بہت اچھا اسٹیشن نماز اس پہر آس مکار ان کو سایت کرنے آوان ہوئے آم واللہ مجھے ایسی ایسی در رہا ہوگی شیخ سہیلی اوپس انتنا ہو جس کے آمان سے جو ایک بنا رہے تھے کس لکھا ہوئی وہ تو تجربہ خاص بابا جب ایک ناز لانا چاہت جایا نادلانا جاب جایا تا چاہیے جمعی داری جسی پتا تک آس جان اک مدر اکتی چلا واریا پروگرام چیزے تا چیزے تا جا اک مادر بنیم تا جو شاید دا یہ مادر شریف بنیم اک آزمار دا روح سچو ونی سرے ونی جبا وقتاً بادر کرنے تا خبر آئی آنے آئی چیئے مدر ہانی انتی بول کرنے نما آن تا بول کرنے بول تا در اسیم کرنے نما سے پوچھو پتہ امام صاحب روگا کون اسم پتہ ایسان مالیت کر پاتی موار یہ دیرال کی موسم مالیت پات بنا اس کا نائی سابق مگر شکو مالیت ہمیں یار پات لوگ میں دلیار گزر گا دبر مالیت صاحب میں آگی یار یہاں تاتا ہے کہ مالیت ہے زنان یا پر اس کا خوش راک پاکا ایسا از روگ ایسی مالیت ایسا روگ کرنے پاننے کی نہیں مگر اپر روگ گزر آگا کام سو لوگ کنسابر نبیلیا کائیتا زنان یہ مالیت ہے نو بر اصلا تو کسی کسای گرا کسای گجرا از دوستی نکن توجه که از تن گجرا نه کسای یا سر دو جواب بکن تن ولی از کسای نیشو یا خیر مگر اصلا تو کسی خبر تو گرا کسای گجرا بگا از دوستی نکن توجه که مگر یه دوست آن را که دل نما اون که دل آن را برا برسی دوستی نکن یم پری زمان خندر بودن گوی تابور یل تم دیا بانے میں پکانا ہے کہ میں اس کرام ہاں خانسی تو مقدی کہ میں اس پاس کرام دیتا تبا یہ بزرگ بنا تبا خائی آئی ہے مقتدائی تم کی در کا یہ احتدائی تم جتے پہنچو آسمانی تارکم صحابہ کرام یل اس صحابہ اس میں پاس پاس پاس یوں پہلے جس سے لگا صحابہ کرام تمہیں موخ لفظیں گے اگر تمہیں اختلافات دی گئی اگر تمہیں پانوان مشاہد جرم دی گئی تمہیں اس سوال پر جلق دیں گے تاسمت کی کیا اسمیل آتا ہے تاسمت کی ساری گلدر بہترین سوا کہ میدانی کار دار اندر کیا تو در زدت وہ ساری سر جمعنی سرپن کن چیز پانوان پانوان کارا اہلی حدیث مبارک اس مطلب کی لوئے قیام مدیت آخ نشانی چاہیے کہ لوگ تراون پاس ما بارے نہیں ہوا کہ ما سن پاس پاس آگاں کو من وقت ہے اندھا میں آج آشد بارے نہیں تھا ہوا دیو بند اختا حلان جائے تھا حلان جائے تھا یہ کو من لاکھ کرنی جیئر کار بھائی تھا اس کو من اشتا جیئر کار بھائی تھا بارے نہیں اندھا من اشراتی ساعتی این یوزا مسل علم اندھا آفاق بارا قرآن مجید اکتریم حق اکتران ایس کارا قرآن مجید اکتر حضر کن بہت عرض کرن رب العالمین چو ماز با جانا ری آئے کریم ویزا سالت عبادی رب العالمین حشنا جلتا میں نے دربار خلی آجل من کس پر ہوئی جلتا میں نام دیئے اپو اور جو دارن آدمی تاکی صدر حشنا آپ صدر صدر بنیا ویسیل اگر ہور چو خاصل آج کا اسلیب تحاصل نہ کیا کہتا ہوں ادوات اور ہو یہ دیکھو شبات رب العالمین اسلام دی رب العالمین اسلام دی وات نکتے کہ قرآن تاثر روک اے وقت گوئی لئی الوکیل یا وات نکتے ذریع کریو خرچل رب العالمین نلتیق وات نکتے ذریع کیا چھو رب العالمین خود یتا رب العالمین خود فرما بردائی یعنی تو روزی کو خوان رب العالمین کی فرما یا رسول اللہ یمن نانے گندلہ کھائی نانے یا خطر روز یمن مان ہو گئی تو ای ہوئی جو میں سفا نفس ویزا سارا کا عبادی حمینی کریم یمن مان ہو تو بستائی کھائی روز تو ای ہوئی جو میں نفسی فن ویدو میں کیا سوا گو عقل کی شوانا انسان کو تدبر کھوانا ایسے پرانی مجید پر گوار کرو ایا کا نعبد و ایا کا نستعین یہ چاہے دیکھنا ہوں وکیل آمد اے رب صدر دربار اپنے یہ نجون آجا پاچھے لیو وکیل مگر وکیل کیا ہے یوں کیا کرنے آگو دے رب العالمین اچھے لیو اچھی کرنے بعد جیسے کرنے بعد اچھنے چوارا جھکاو میں سوچ بروکہ نے کہا چوارا جھکاو میں کہیں سوچ بروکہ نے دار رہنے مار کیا کرنے آگو دے جو کی عبادت کی یہ بجائی وکیل ہے اوہ ایسا انکت ونا و ایاکا نستعی خطلات منا مسجد مگا مادر یکی عبادت کرم دیج میں بیسی روز خیام ایمان میں بیسی ایت کہاں پس یوٹو جون میں بیسی نماز پرم جون میں بیسی اب جوڑی سوار اسندرام یعنی کافتران بار ایمان دار کے ایش رسول جا کے مسلم تم کیا کرن دو تم ایس کرن نماز یقین نار حق شریف تراتو حاجت حاجتش نماز کام ضرور خوف اپا رسول جا کے مسلم تم کیا ہے جانا تم ایس کرن بچی خوف ایس تم ایس کرن کیا ہے جانا عمر یمار دبان لیو حضرت عباد اللہ صحابہ اکرام ہوئی صحابہ نکھل یعنی مدینہ سنگر رو دیو اکتوان صحابہ گئے کئی نتی حضرت عباد دبان آیا عباد رضی اللہ عنہ دعا کر رو دیو سنگر جانا مگر آئی دیو سلطان وری گمت کیا قاوی گمت وری کیا قاوی وقت منو گمت انتقال کری مجھے رسول جائے سنگر یہ کم حضیلت میران چند گار مشروع وزیلت ان کی تاکریت دن تاکر رکھر ہے جدرہ تاکر رکھر ہے حافظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قابل مبارک کو سیدی مندر ہو سیدی سوچو کہنا جا سات کلو میٹر پر وزیل بیت بادہ شب مہین زیادہ چمر اتنے ساتھ کی انشکاب کو مجھے کی موجود چمر جا حضر کے عبار حسنی کا اپنی ضرور ہے مگر چمر اتنے تمہارا حضرت عباس اے حضرت عباس یعنی موجود ہو یعنی حیات ہو حضرت محمد یا نبی ایسے دعا کرنا وانتی منائی مگر تمہارا دور انتقا خوش قصر تمہارا خوابت بجا ہے اس لئے اس بڑھتے اس لئے کیا ہے حضرت عباس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے جباب تمہارا زمان شنو مرد برا چھتا ہے تو بہت اندر کرن حضرت رسول جا کرن گنج بادر بھی دوست رہے ایمان ان مسکین ایسا خبر اکلو جن مدر دیجئے سوس خبر کہتا ایلی راست کرتا ہشار حضرت رسول جا کرن ایسا شن کلو جن مدر دیجئے راست کرتا ہم سکر ہو گئے نمری آئی مدر رسول جا کرن پاتو نہیں دی ایمان مگر ایمی سوک عزت ایمی سوک دنی مازیر پوز مدر مشہور بارگا اجس پروت اگدار ہے کہ دورت جوٹ بوز شو بوڑ بوز شو تو اس کو اچھی پڑھنا لگتا ہے بوڑ کی کچھ سکر بوڑ کی رسول جائے کرتا ہے انہا تنسل گارو دوست عمری کی نکو سی بوڑ عمری کی نوز بوڑ بوز حضرت عبا مگر عدد بوشو تا عدد کیا ہو عدد کیا ہو عدد بوڑا خون مانو اس نادرہ تا باری ہے جیسے تو مصر اکو حضرت یا مصر اکو آلہ حضرت بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ کرنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا ہو حضرت عباس العجب یعنی ارکر سلام گوڑ کو ساتھ گوڑ چکتی کی نے رسول جاتے ہیں جب لوگ گوڑ جو رسول جاتے ہیں البتہ گوڑ سے زامت گئی مطلب گوڑ سے رسول جاتے ہیں مگر دامت چھت بڑھ گئی آتو مولانا مزار کی رحمت اللہ یارا رب العالمین ویلنس پانی سلامت اپنے کہ میں اس پیور کوئی پھر اندر اتاچم کرا کی جگر چیز حضرت عبا صلو نے جواب دبنا گوڑ سے رسول یا کرت رسول تمہار بھوڑ جو دوا گوڑ کو بھوڑ یہ تو نہ تھی حضرت عبا صلو نے گوڑ کو بھوڑ رسول یا کرت رسول مگر بھوڑ جو دوا صحابہ کرام آئی کیا نسیش حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نسیش زمین سائے حضرت عباس دور سن کے وہاں کی حصہ کرنا دعا اس کا روانی چاہے تو سو تو حضرت رسول جائے کرنے کو بیل مازی جا آس میں کہا کہ آپ ان واجی واجی موڑے سو دعا آس کے یہ کیا واجہ انہوں باس ہی انہوں کو بنا گا شوق سے مگر صرف یہ تو یہاں سن واشی ممبر رسول اس پر خیال اب آجا کئی دعا اب سوچن آمین مالک کو دو نار سوچ کرن دعا جو میں اس کے دعا اپنو میں زندہ وقت آنا اپنو سے جنگا یسی حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرحال صحابہ کرام انتیج کا یسی وسیل آنان چک شیخ صدر میں بسیل সবাই খারাপ এনিমাই বলছিল, সবাই তো চাকরি করে এনিমাই বলছিল, তারপর কাজ এনিমাই বলছিল। এটা আগে জমানায় কৃষির মধ্যে কাটা আমার আদে আওয়াজে ভুল কাপড় দেওয়া দেখি আর নোর উস্তাদ বলি মোমেন মূর্তি রাবের আদমি বললাম কানে সহমত হল না তোর সাইকেল দেওয়ার মধ্যে ফাঁকে দেওয়ার বহু ফাঁকছি আর তো করে না জীবন সবার তোমরা জানেন তো এর তুই খালি নু হা পয়সা কে ধরু সে কাপড় দেওয়া দেয় আমার তুই খালি নুই এলে আর কিছু দুনিয়া গুলো মালুম দুনিয়া গুলো তার রুচি এই মূর্তি তিনি কেমন জানেন মিথ্যা নাই মা কিছু মালুম তার নাই মা কে জানবার দাও জানবার ইন বাটার ফোর টু ফোর আপনি তো নুন নেই নারে সরাত রাসুলুল্লাহ পানি নেকি কারণ মেজান সে খাস রাবত করে তাই এই নু আলাইহিস সালাম লাই সামিন আকি এনে বাইরে বাইরে সওয়াল করে তাই মানে রব রাবুল আলামিন তে কিনা ওয়াদি করবে কি কিও না আসল কি বাঁচাও তোমরা রব এই জীবন নেকি ইকাত করছেন কারে ওর বড় সাবান তান্ডি আগে আগে রব রাবুল আলামিন জব জান্নাত আই নু আলাইহিস সালাম নিয়ম তোমার কারে কি সওয়াল তাই নবী কি তে পয়গম্বর কি নূর বাবন সবার দোক মে ও তুই হাজির আদম সিস কাপার হারবার হাজির নূর নিকালে তুই খাবি কাপার খারাপ হাত মুখ رب العالمين احمد رب العالمين ترى فرق بوجه الأفضل من الخاصية رب العالمين خانة قرآن كرمة ترى خانة لاجل كدراء سن مشكل كتاك آسان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونا خانة وياكم جلايات وذكر حكيم إنه تعالى جواد الكريم الملك الدار رب الأوف العظيم إن شاء الله دائم خلو الأربع أن قد كانت شيء تسابر حلقة جميع تعددي حلقة فرمان لك محترم زبير عمد صوب زبير طائري صوب رب العالمين ونسيب الباب السبب يمر الباب صوب نوستا مرانا ودرشي طائري صوب رب العالمين ونسبان الدرامة تفلر ومن خاصة كان